वतन मेरे वतन ए वतन वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूं तुझ पे कोई गम की आंच आने नहीं दूं कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन ऐ वतन ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन वतन